Czy to ten cały świat blaknie jak stare zdjęcie? Czy to ja tracę wzrok i ślepnę? Masz pojęcie? Po chuj godzić się i podawać innym rękę. Rozejrzyj się, przecież jest tak obojętnie. Czy masz szczęście? Czy ktoś ma w ogóle szczęście? Czy tylko w reklamach margaryny jest pięknie? Czy czas do końca odmierzasz złotym Rolexem? Trawę i tęczę jebniesz sobie Beckersem. Obudzą cię cudowne betonowe zgliszcza, a słońce zaświeci jaśniej z logiem Philipsa. Czy anioł stróż naćpał się dopalaczami? A może dali mu fawulon lekarze bez granic? Czy ktoś dostał Nobla, jakieś dziady klaskały, a armię dziesięciolatków cięły łby maczetami? Hawking pół świata jechał, żeby ostrzec wszystkich, ale utknął pod schodami na wózku inwalidzkim. Świat od dawna kręci się dookoła siebie, rodzi swoje dzieci nagie, głupie, ślepe. Czy ty tworząc miałeś wzorce jego w niebie? Czy to zło dookoła to jest cząstka ciebie? Poczuj przez nas Boże, co jest na tej ziemi. Może gdybyś poczuł wszystko, byś odmienił. Boże, prawda jest bolesna, chcesz? Włóż moją skórę i zostań mną choć przez chwilę. Czy matka ziemia brała rohypnol podczas ciąży? Jej dzieciom zwiotczało wszystko od duszy do kończyn. Czy Jezus Chrystus nie zbawił przez pomyłkę Marsa? Bo księża pedofile myślą chyba, że to farsa. Może Adam z Ewą odbył stosunek analny, a dzieci ich to wymysł chorej wyobraźni. Może jestem sam, a świat jest wirtualny, teatr jednego aktora pośród złej fantazji. Czy wierzę w Boga tutaj już jako ostatni? Bo inni chyba tu ze światem grają kurwa w statki. 4A zatopiony, game over. Czy wszystkim dobrym ludziom odebrało mowę? Mówiłem ci, to jest chore. Może wszystkie serca świata są dzisiaj jałowe? Czy jakiekolwiek znaczenie ma co tutaj powiem? Czy ściągniesz sobie tylko ten kawałek jako dzwonek? Świat od dawna kręci się dookoła siebie, rodzi swoje dzieci nagie, głupie, ślepe. Czy ty tworząc miałeś wzorce jego w niebie? Czy to zło dookoła to jest cząstka ciebie? Poczuj przez nas Boże, co jest na tej ziemi. Może gdybyś poczuł wszystko, byś odmienił. Boże, prawda jest bolesna, chcesz? Włóż moją skórę i zostań mną choć przez chwilę. To jest wrogi świat nastawionych wrogo. Pełen bólu, pełen złości. Prawda jest bolesna, chcesz? Masz ją w pełnej krasie. Ciężkie tacy, przemoc dookoła. To jest wrogi świat nastawionych wrogo. To zło. Boże, prawda jest bolesna, chcesz? Włóż moją skórę i